κολούγγενε, τα χαλόνε του κάσα. Βρίσκουν σκελανά σαν όβα τους δίσκονται κούμπιας. Σιερές ονόδες καούσα, σιχαινές λαμμένο παουσιά. Σιεστάς αφιβλίο, πες του κοιτάσα τα ήλιο. Και στα καθένα την πόρτε, να σαμώτε μοφόρτε. Και στα καθένα την πόρτε, να σαμώτε μοφόρτε. Cuando te estás pasando, si aterrizo Columbiane, tejado de tu casa, y descubres que la NASA roba tus discos de cumbias, si eres honoris causa, y si tienes la menopausia, si estás afligido, pues tu grito se ha caído, y esta canción a ti.